Případ Stiga Wennerstroma. Novináři dokážou nahlédnout i pod pokličku nejhlídanějších tajemství. Zvlášť ve Švédsku. Zvlášť ve Stockholmu. Ale koncem června 63 stojí s rukama v kapsách a nevědí si rady. Za zavřenými dveřmi se co si připravuje. Neplakátovaná a nenaskoušená, proto protisk dvojnásob přitažlivá scéna. Ale ani ti nejzkušenější, kteří mají dlouhé prsty a tenké uši a dovedou se pohotově sehnout k patřičným klíčovým dírkám, neodhadnou, půjde-li o tragédii nebo o frašku. Dnes odpoledne přistála na letišti Bromma karavela z Itálie a jednomu lelkujícímu fotografovi se podařilo ulovit snímek předsedy vlády Tage Erlandera. Starý pán se objevil ve Stockholmu nečekaně. Sestoupil po schůdcích pomalovaných modrými písmeny letecké společnosti SAS ve chvíli, kdy se měl podle všech oficiálních zpráv slunit na vyhřáté pláži někde v Sanremu. To znamená, že ho odvolali z dovolené. Jak jinak lze vysvětlit náhlý návrat Tage Fritiofa Erlandera? Přiletěl hasit, z čehož vyplývá, že někde něco hoří. A není sám. Zdá se, že herecké obsazení chystaného výstupu bude opravdu prvotřídní. Švédskému králi Gustavu III. Adolfovi doručili totiž do jeho letního zámku také povolávací lístek. Nastoupil do zvláštního letadla a téhož odpoledne zasedl za pečlivě zavřenými dveřmi do čela tajné schůze kabinetu. Vládní kurýři v tmavých společenských oblecích se rozjeli po venkově, mačkají tlačítka zvonků honosných víkendových vil, jejich motorové čluny přistávají u boků okázalých housebotů. Mohl bych mluvit s panem ministrem, prosím. Je to velice naléhavé. Dávají dohromady kompletní sestavu. Jistě ne pro nic za nic. Předáci opozice jsou už ve vládní budově a o čem si se vzrušeně radí. Hrozí snad Erlanderově vládě krach. Kdo si viděl přijet dokonce vrchního velitele branné moci generála Thorstena Rappa? A ministr zahraničních věcí Nilsson je také u toho a zrovna tak ministr spravedlnosti Kling. A ještě státní žalobce Rihninger. Jeho přítomnost neomylně signalizuje aféru. Krátce poté někdo vyslídí, že se ministr zahraničních věcí sešel se sovětským velvyslancem ve Stockholmu Bělochvostikovem. Povídali si sice za zavřenými dveřmi, ale zpráva o jednání je přesto venku. Dva členové sovětského velvyslanectví opustí v nejbližších dnech Švédské království. Novináři přešlapují před vládní budovou, nervózní jako ohaři před honem. Nikdo nic neví. Zatím ještě ne. První.